الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أما بعدكم، شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimwendee naye si mwingine kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bado tunaendelea na sababu ya 18 katika sababu za fitna, ambayo muallif rahimahullahu ta'ala ameitaja sababu hii kuwa ni dukhulu ria fima la yuhsinun, watu wa hali ya chini, wajinga, wapumbavu, kuyaingilia mambo yale ambayo hawayawezi. Na katika sababu hii tulitaja jana kisa kilichotokea zama za mtume, za Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, anasema: nilikuwa mimi nikiwafundisha watu katika Muhajirin, miongoni mwao Abdurrahman ibn Auf. Siku moja nikiwa nyumbani kwake maeneo ya Mina, nikiwa namsubiri yeye na yeye akiwa kwa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu katika hija ya mwisho aliyohiji Umar radhiallahu ta'ala anhu. Aliporejea punde akarejea Abdurrahman, akasema: law raaita rajulan ata amira almu'minin alyawm faqala ya amira almu'minin halaka fi fulani yaqulu law qad mata Umar laqad bayatu fulana ibn Abdurrahman ibn Auf. Akawa anamwambia Ibn Abbas yale ambayo aliyemwambia Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Akawa anamhadithia Ibn Abbas yale ambayo aliyokuwa anamhadithia Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Lau raaita rajulan ata amira almu'minina alyawm faqala ya amira almu'minin, kana kwamba anamwambia akisema, lau ungemwona mtu anakuijia wewe amira almu'minin, akasema ewe amira almu'minina halaka fi fulani. Halaka fi fulani maana yake ipi rai yako kwa fulani, ipi rai yako kwa fulani. Yaqul lau qad mata Umar laqad bayatu fulana, ambaye anasema lau kama Umar angekuja mimi ningembai, angekufa mimi ningempa bai ya fulani, kuonyesha kwamba watu wakati ule walikuwa wanaliona lile jambo la bai hakuwa ni jambo la kila mtu. Wallahi ma kanat bayatu Abu Bakar illa faltatan fatammat. Akawa anasema yule mtu kwamba namwapa Allah, haikuwa baya ya Abu Bakar isiokuwa ilikuwa ni ghafla, fatammat ikatimia. Isiokuwa ilikuwa ghafla, fatammat ikatimia. Sasa yale maneno Abu Bakar, Umar alikuwa anahadithiwa yalimghadhibisha. Anasema faghadhiba Umar, Umar akakasirika. Thumma qala, kisha akasema inni insha Allahu laqaimul ashiyata fi nnas, aga mimi nitasimama Allah akipenda mchana au jioni mbele ya watu. Famuhadhiruhum haulai alladhina yuriduna ayakhsibuhum umurahum, nitawatahadharisha wale ambao wanaotaka kulinyang'anya hili jambo la utawala wale ambao wenye kustahiki jambo hilo. Qala Abdurrahman faqultu ya amira almu'minin, Abdurrahman akasema, nikasema kumwambia Umar bin Khattab, ewe kiongozi wa waumini, la taf'al, usifanye, fa innal mawsima yajma'u ri'a'a an-nas wa ghawaihim, hakika mawsimu ya hija hii wanakusanyika wengi katika watu wasiokuwa na hadhi na thamani, watu wapumbavu. Fa innahum alladhina yaghlibuna ala qurbika hina taqumu fi nnas, kwamba hakika hawa ndio ambao wanakuwa wengi karibu yako pale ambapo utakaposimama kwa watu, wanaakhsha antakuma fatakula maqalatan yatiruha anka kulla mutir, nami nakuhofia wewe usije ukasimama ukasema maneno ambayo atakurupuka kila mwenye kukurupuka, wa alla yauha na asiyaelewe, wa alla yadhuha ala mawadhiha na wasiaweke mahala pake, fahamhil hatta taqduma almadina, tulia mpaka uje katika mji wa Madina. Yani usifanye hili jambo hapa Maka katika maeneo ya Mina, kwa sababu jambo hili litasikika na watu wasiokuwa na busara, watu wasiokuwa na utulivu, watalielewa tofauti na wataliweka mahala lisiokuwa pake, kisha litafujwa. Subiri mpaka ufike Madina. Fa inna hadarul hijrati wa sunna, hakika Madina ndio mji wa hijra na mji wa sunna. Fatakhlusu bi ahli alfiqhi wa ashrafi nnas, utakuwa umebaki na watu wa fiqhi wenye uelewa na watu watukufu wenye hadhi. Fatakula ma qulta mutamakinan, kisha utasema yale utakayoyasema ukiwa umemakinika. Fayai ahlul ilmi maqalataka, wenye elimu wataelewa maneno yako. Wayadhauna ala mawadhiha, na wataweka sehemu yake. Faqala Umar, wallahi insha Allah, wallahi insha Allah la aqumanna bidhalika awwala maqamin aqumahu bil Madina. Akasema Umar, basi namwapa Allah, Allah akipenda nitasimama, tasimamia jambo hilo mwanzo wa mimi kusimama huko Madina. Katika kisimamo cha mwanzo nitakachosimama Madina, basi nitasimama nikiwa naongea na waumini jambo hili. Qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faqadimna al-Madinata fi aqibi dhil-Hijjah, nikaenda Madina, tukaenda Madina, tukafika Madina mwishoni wa dhil-Hijjah. Falamma kana yawmul jum'ati ajaltu ar-rawah hina zaghati shams, nilipofika siku ya Ijumaa mimi niliharakisha kwenda wakati ambapo ulikuwa ni wakati wa zawalu shams, na hasa hasa pale ambapo jua lilikuwa linaelekea magharibi. Hata ajida Sa'id ibn Zaid ibn Umar ibn Nufail jalisa ila ruknil minbar, baka nikamkuta Sa'id ibn Zaid amekaa kwenye nguzo ya minbar. Fajalastu hawlahu tamassu rukubati rukubatahu, nikakaa mbele yake magoti yangu yakigusa magoti yake. Falama anshab an kharaja Umar bin Khattab, sikukaa muda mwingi bali alitoka Umar bin Khattab. Falama raaituhu mukbilan, nilipomwona anaelekea kwetu anakuja msikitini. Fakultu li Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, nilisema kumwambia Sa'id ibn Amr ibn Nufail, la yaqulanna al-ashiyata maqalata lam yaqulha munzu istukhlif, kama Umar ataongea leo mchana maneno ambayo hajawahi kuyasema tangu alipopewa ukhalifa. Fankara alayya, hasema Saidi akanipinga. Waqala ma asaita an yaqula ma lam yaqul qablahu, umejuaje kwamba atasema yale ambayo hajawahi sema kabla yake. Fajala sa Umar anal minbar, Umar akakaa juu ya mimbar. Falamma sakata almuadhinun, waadhini walipoadhini na wakakaa kimya. Kama fasna ala Allahi bima huwa ahlu, akasimama Umar na akaanza kumsifia na kumshukuru Allah kwa yale ambayo yanastahili Allah kusifiwa na kushukuriwa. Thumma qala, kisha akasema amma ba'd fa inni qailun lakum maqalata qad fa inni qailun lakum maqalatan qad quddira li an aqulaha, hakika mimi leo nimekusema maneno ambayo nimekadiriwa ni yaseme. La adri la allaha baina yadayya ajali, sidhani na wala sijui, huenda mbele yangu kukawa hakutokuwa na wakati, hakutokuwa na maisha, hakutokuwa na uhai, huenda nisiishi maisha marefu nikaja kuyakosa, nikaja kukosa muda kuyasema neno haya. Fa man aqalaha wa waaha falyahaddith biha haythu tatbihi rahilatu, na yule ambaye atakayeelewa maneno hayo tia kwenye akili zake, basi amhadithie yeyote mwisho wa pale itakapoishia ngamia yake au safari nani hii safari yake, kwamba popote atakapofika basi hatatakiwa ahadithie habari hizo kwa sababu atakuwa amezielewa kwa umuhimu wake. wa man khashiya an la yaqilaha, na yule ambaye atakayehofia asielewe, kwamba inawezekana kawa hakuelewa, fala uhillu li ahadi an yakdhiba alai, mimi si halalishi kwa yoyote kuniangopea, kunisemea uongo. Haya maneno tumeyasoma jana katika darasa letu lililopita, na tukasema leo tutaanza na haya maneno ya Omar yenyewe. Sasa pale ilikuwa bado ilikuwa ni mukaddima. Qala inna Allah ba'atha Muhammadan, anaanza kusema Omar katika khutba yake, hakika Allah amemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, kwa haki, wa anzala alayhi alkitaba, na akawa amemteremshia kitabu ambayo ni Qur'an, fakana mimma anzala Allah alayhi ayatan rajul, ikawa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni aya ya hukumu ya mzinifu kupigwa mawe. Na al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rawi hadha al-hadith, aliyepokea hadithi hii ameiweka hadithi hii chini ya mlango unaosema babu rajmi al-hubla min az-zina idha ahsanat, babu rajmi al-hubla, mlango wa kumpiga mawe aliyekuwa na mimba kwa sababu ya zina, au aliyebeba mimba ya uzinifu, idha ahsanat, pale atakapokuwa alikwishaolewa, pale atakapokuwa alikwishaolewa, kutokana na haya maneno ya Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda. Qala fa kana mimma anzala Allah ayat ar-rajm, yakawa miongoni mwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ni aya ya kupiga watu mawe. Sawa, الشيخ والشيخة فرجموهما البتة, الشيخ يعني mtu mzima aliyekishaoa na mtu mzima aliyekishaolewa, idha zana ya watakapozini, farjumuhuma albatta, wapigeni mawe mpaka wafe. Sawa sawa, wapigeni mawe mpaka wafe. Aya hii ni aya mansukh, sawa, tilawatan, imefutwa kisomo chake ndani ya Qur'ani, haipo aya hii, lakini imebaki nini? Imebaki hukumu, hukumu yake imebaki. Iliyobaki ni ile azania tu wazani, fajliduhum kulla wahidin minhuma 100 jalda, kama mzinifu wa kike na wa kiume, wapigeni kila mmoja miongoni mwao mijeledi, yani fimbo 100, na hii ni kwa wale ambao hawaja oa au kuolewa. Sasa anathibitisha hili Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, kuonyesha kwamba aya hii haimo ndani ya Qur'an, lakini aya hii ilishuka na tukaisoma na tukaielewa. Anasema fakaraanaha, iliteremka aya hii tukaisoma, waakalnaha, na tukaiweka katika akili zetu, wawaainaha, na tukaielewa. Rajama Rasulullah, tena ikatekelezwa, mtume alipiga watu mawe waliozini, warajabna ba'dahu, na sisi tuliwapiga baada yake, yani baada ya kuja kufa mtume alayhi salatu wasalam, kuna watu walifanya uzinifu waliooa na au kuolewa, na tukawapiga mawe. Fakhsha in tala bin nas zamanu, mimi naofia muda ukiwa mrefu, in tala bin nas zamanu, muda ukiwa mrefu kwa watu, ayakula qaila, sija akaja akasema msemaji, wallahi ma najidu ayat ar-rajm fi kitabillah, na mwapa Allah, sisi hatuioni aya ya kuwapiga watu mawe katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadhillu bitarki faridata anzalaha Allah, wakapotea watu hao kwa kule kuacha faradhi aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona Umar anavyoelezea kwamba aya hii haipo kiraata, kwa tunahofia muda ukiwa mrefu kutakuja watu watasema hatuoni aya inayoonyesha kwamba waliozini waliooa na kuolewa wanatakiwa wapigwe mawe mpaka wafe. Kala akasema warajimu fi kitabillah, haqqun ala man zana idha uhsin, na kupiga watu mawe katika kitabu cha Allah ni haki juu ya yule ambaye aliyezini pale atakapokuwa ameoa au kuolewa. Mina rijali wa nisa, katika wanamume na wanawake. Mina rijali wa nisa, katika wanamume na wanawake. Idha kamatil bayina, pale ushahidi utakapokuwa umesimama kwamba wamepatikana mashahidi wanne waliothibitisha wameona kile kitendo, basi itakuwa ni haki ya mtu huyo. Au kana alhablu, sababu ya pili, au ikapatikana mimba, au ikapatikana mimba, yani mwanamke akawa amepatwa na nini, na mimba, kisha akasema, au li'tiraf au akakiri, mmoja wao, au akakiri kwamba ni kweli amezini. Thumma inna kunna naqra'u fima naqra min kitabillah, shansema kisha sisi tulikuwa tunasoma katika yale ambayo tulikuwa tukiyasoma kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alla targhabu an abaikum, kwamba mtume alikuwa atukataza tusiwakatae baba zetu katika nasaba, kwamba kama unamfahamu baba yako ni fulani, basi hutakiwi kumkataa kwamba huyu sio baba yangu, hutakiwi kumkataa kwamba huyu sio baba yangu. Fa innahu kufrun bikum, hakika kitendo cha kumkata mtu, kumkataa baba yake ni kafi, ni ukafiri. Fa innahu kufrun bikum, hakika huyu ni ukafiri wenu. Na ukafiri uliokusudiwa hapa ni al-kufru al-asghar, al-kufru duna kufrin ay min al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa. Kisha akasema fa innahu kufrun bikum an targhabu an abaikum, hakika huo ni ukafiri wenu nyinyi ikiwa mtawakataa baba zenu. Au inna kufran bikum, inna kufran bikum an targhabu an abaikum, kwamba hakika ukafiri wenu ni kile kitendo cha nyinyi kuwakataa baba zenu. Ala tambueni, thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala, hii ni khutba ya Umar, tambueni hakika mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu lake amesema, la tatruni, msinitukuze kama utri ya Isa ibn Maryam, kama alivyotukuzwa Isa mtoto wa Maryam. Waqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni kwamba mimi ni mja wa Allah na ni mjumbe wake. Thumma innahu balaghani, kisha akaingia katika maudhu yake. Thumma innani balaghani, thumma innahu balaghani, kwa hakika imenifikia mimi habari, anna qaila minkum yaqul, kwamba miongoni mwenu kuna msemaji anayesema, wallahi lau kademata Umar, naamuapa Allah, lau kama Umar angekufa, bayatu fulanan, mimi ningempa baya fulani. Hapa lazima tuelewe, hapa lazima tuelewe, hii kalima ndio kalima iliyomhuzunisha na kumkasirisha nani? Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu msemaji wa jambo hili alifanya kwamba jambo la kumchagua kiongozi baada ya kufa kiongozi mwingine ni jambo la kila mtu, na ndio maana hapa mtunzi akawa ameweka mlango, akawa ameitaja hii sababu ya 18 kwamba dukhulu ru'a fi ma la yuhsinun, kuingia watu wa hovyo hovyo katika yale ambayo hawawezi kuyafanya kwa uzuri. Sasa katika jambo la gumu zaidi ni jambo la kumjua kiongozi ni nani, kama ni nani ambaye anafaa kuwa kiongozi ambaye si tumpe baia. Jambo hili mara nyingi huwa haliachiwi kila mtu, jambo hili mara nyingi huwa haliachiwi kila mtu, bali huwa wanachukuliwa watu ambao ni wenye busara, watu wenye khibra, watu wenye uzoefu, watu wenye ilmu, sawa, watu wenye kufahamu mambo mengi katika jamii, wanajulikana moja moja. Hawa ndio wanapewa ile kazi ya kumpa baia yule ambaye anastahili kupewa baia, kisha sisi wengine tunafuata nyuma yao. Na anasema wallahi law qad mata Umar bayatu fulanan fala yaghturanna fala yaghtarunna mru'un an yaqul fala yaghtarunna mru'un an yaqul. Asije akadanganyika mja au mtu akasema innama kanat bay'atu Abi Bakrin falta wa tammat. Yani mtu asije akachukua hii kama ndio hoja kwamba hakika si vinginevyo bai'a ya Abu Bakari ilikuwa ni ghafla, lakini pamoja na kwamba ilikuwa ni ghafla ilitimia. Pamoja na kwamba ilikuwa ni ghafla ilifanyaje? Ilitimia. Hapo maeleweka? Kama mimi na wewe tukifanya kiasi ya bai'a ya Abu Bakari, sawa, kwa vile ambavyo alivyochaguliwa na baadhi ya watu katika satifa tu Bani Saida, leo tusije tukajidanganya kwamba na sisi tunaweza tukaonana tuko mtaani huko tukachaguana, basi tukampa mtu baya naye akawa kiongozi. Ndakasema msidanganyike kwa ile hali ya Abu Bakri kuchaguliwa satifa tu Bani Saida na baadhi ya watu wachache, nanyi mkaja mkasema kwamba nasi tunaweza tukamchagua mtu yoyote baada ya kuwa kiongozi. Tumefahamiana eh? Kisha akasema ala wa innaha qad kanat kadhalik, ala tambueni wa innaha qad kanat kadhalik, ni kweli na hiyo bai'a ya Abu Bakari ilikuwa hivyo hivyo, ilikuwa ghafla, sawa, walakin Allah waqa sharraha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliepusha shari ya jambo hilo, aliepusha shari ya watu kugombana baada ya kuchaguliwa Abu Bakari, kulingana na vile ambavyo nafsi za watu zilikuwa tayari zimetulizana kwa nani? Kwa Abu Bakar. Lakini kulingana na kwamba wale waliomchagua Abu Bakar walikuwa ni watu wenye busara na uelewa na khibra na kila kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kila kitu pamoja kitokeo kwa ghafla na wale waliokifanya na kukitekeleza hawakuwa ni watu wa kubahatisha, basi Allah subhanahu wa ta'ala aliepusha shari ya jambo lile. Walaisa fikum man tuqta'u al-anaqu ilayhi mithla Abu Bakar, lakini nyinyi miongoni mwenu hakuna mtu ambaye anaweza watu wakasafiri kwa ajili yake kwenda kupata faida mfano wa nani? Walivyokuwa Abu Bakar. Hakuna. Abu Bakar radhiallahu ta'ala an alikuwa ni sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, katika watu wa mwanzo kusilimu, katika watu waliosafiri pamoja na Mtume kutoka Maka kwenda Madina, katika watu walioachiwa madaraka ya kuwasalisha watu baada ya Mtume kuwa anaumwa, katika watu ambao Mtume alihusia yule mwanamke aliyekuja kumuuliza swali akasema nitakuja mwakani, sasa sipokukuta nikutana sasa nenda kwa Abu Bakar, na mambo mengi ambayo alikuwa ni hususia kwa Abu Bakar, mambo ambayo yamemfanya Abu Bakar watu walikuwa wakisafiri wakitoka huko wanagotoka wanakwenda kwa Abu Bakar kwenda kupata faida kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na akasema Umar walaisa fikum man tuqta'u al-anaq, na miongoni mwenu hayupo yule ambaye maniusafir ashakhsu min ajlihi, yule ambaye mtu ata safiri kwa ajili yake, man yarhalu ashakhsu ila ilayhi, mtu ambaye mtu atasafiri kwake yeye kwa ajili ya kuchukua nini? Kwa ajili ya kuchukua faida. Kisha akasema man baya rajulan, yeyote atakaye mpa mkono wa utiifu mtu, min ghairi mashurati min almuslimin, bila ya shura iliyokaliwa na Waislamu, fala yutaba huwa wala alladhi tabahu, huyo aliyefanya hivyo hatofatwa na atakayemfuata huyo pia hatofatwa. Kisha akasema taghurratan an yuqtala, taghurratan an yuqtala, kuhofia wasije wakawa wakauliwa hawa watu, kwa sababu wakifatwa hawa watu watatakiwa wafanyeje? Wauliwe, kama alivyosema Mtume alaihi assalatu wassalam. Wa innahu kad kana min khabarina hina tuwfiya hina tawaffa Allahu nabiyahu, na kwa hakika si vinginevyo ilitokea katika habari zetu huko nyuma, hina tawafa Allahu nabiyahu, pale Allah alipomfisha mtume wake, anna al-ansara khalafuna, kwamba maansari walitukhalifu. Sawa? Kwamba maansari walitupinga katika jambo la kutaka nani awe kiongozi baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wajtama'u bi usarihim, na wakakusanyika kwa familia zao, fi saqifati bani Saida, katika jengo linaloitwa saqifati bani Saida. Hili jengo lilikuwa ni jengo la mikutano. Wa khalafa anna Ali wa Zubair wa man ma'ahuma, pia wakatofautiana na sisi katika Muhajirun, Zubairi Ali ibn Abi Talib na Zubair ibn al-Awwam na waliokuwa pamoja nao. Wajtama al-Muhajiruna ila Abi Bakrin, na Muhajiruna wote wakakusanyika kwa Abu Bakar. Fakultu li Abi Bakrin, mimi nikasema kumwambia Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ewe Abu Bakar, entaliq bina ila ikhwanina haulai min al-Ansar, njoo twende pamoja kuwafata hawa ndugu zetu, njoo twende pamoja kuwafata hawa ndugu zetu katika Mansar. Fantalakna nuriduhum, tukaanza safari tukiwa tunawakusudia wao kuwafuata. Falamma danauna minhum, tulipowasogelea, laqina minhum rajulani salihan, tulikutana miongoni mwa maansari watu wawili waliokuwa wema. Fadhakara ma tamara alayhi alqaum, wakatutajia na kutuelezea yale ambayo waliokuwa wanayasema maansar, na ambayo yaliokuwa yamejaa kwenye vifua vya maansar. Faqala, wakasema, aina turiduna ya maashara almuhajirin, hivi mnakusudia kwenda wapi enyi kikundi au jopo la muhajirun? Fakulna, tukasema, nuridu ikhwana na haulai minal ansar, tunakusudia ndugu zetu hawa maansar. Na hii inatufundisha ya kwamba mkitofautiana na watu katika mitazamo na watu wale wakawa ndugu zenu, basi jambo la kwanza ni kuwafata kwenda kufanya istifsar, kutaka kujua kwani wao wanasemaje, ili muweze kulitengeneza lile jambo na udugu wenu uendelee. Faqala, wale wawili wakasema, la alaikum illa alla taqrabuhu, ingekuwa vizuri msiwakurubie. Aqdu amrakum, malizeni jambo lenu, malizeni jambo lenu, ni maana mbaiini huyo ambaye mnayembaye. Hakuna haja ya kuwafuata maansar, na hawa wawili ni katika maansar pia, akiwa anaeleza kwa sababu wanajua yale ambayo yaliomo katika vifua vya maansar na yale wanayasema. Fakultu wallahi lanatiyannahum, Umar akasema, nikasema, wallahi tutawaendea, tutawaijia. Fantalakna hatta atainahum fi saqifati bani Saida, tukaenda mpaka tukakutana nao katika saqifatu bani Saida. Faidha rajulun muzammil baina dhahranihim, mara punde tukakutana na mtu amejifunika katikati yao. Fakultu, nikasema, man hadha, huyu ni nani? Faqalu, wakasema, hadha Sa'd ibn Ubada, huyo ni Sa'd ibn Ubada. Na Sa'd ibn Ubada ndiye alikuwa kiongozi wa Maansar, ambao wao Maansar wanakusudia wampe bai Sa'd ibn Ubada ndio awe khalifa tu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqultu, ma lahu, Umar akasema, nikasema, ana nini huyu Sa'd ibn Ubada, bwana amejifunika? Qalu, yuak, wakasema, anasumbuliwa na homa, anaugua homa, sikia baridi, ndio maana amejifunika. Falamma jalasna qalilan, tulipokaa kidogo tu, baada ya kufika tukakaa, tashahada khatibuhum, mara akasimama khatibu miongoni mwao. Fathna ala Allah bima huwa ahlu, akawa amemshukuru Allah, fa muqaddima, kwa yale yanayomsahiki Allah kusifiwa thumma kala, kisha akasema amma ba'd, ama baada ya kumshukuru Allah, fa nahnu ansarullah, sisi ndio maansar tuliyomnusuru Allah, wa katibatul Islam, na sisi ndio lile battalion lililo kuwa linaunusuru Uislamu, ile kambi au jopo la watu ambao, au kikosi kikubwa kilichokuwa kiko mbele katika kuunusuru Uislamu. Wa antum ma'ashara al-muhajirina rahatun, na nyinyi enyi jopo la muhajiruni ni kundi. Wakadafatu min qaumikum, na kwa hakika limekuja kundi miongoni mwenu, katika watu wenu, kai jamaa, turiduna an taglibu an amrina, kwamba kundi ambalo linataka au linakusudia kuzidi au kuchukua hili jambo letu la uongozi. Nimekuja kundi ambalo nimetoka huko lilipotoka, kundi hilo lengo lake ni kutaka kuchukua mambo ambayo yanahusiana na uongozi ambao ni haki yetu sisi. Fa idha hum yuriduna an yahtaziluna min aslina, hawa watu baada ya kuja kwao punde tu wanataka kuliondoa jambo hili kwetu sisi. Ayaftaziluna yani an yaqta'una wa yahdhifuna, wanataka kutufuta katika hili jambo na kutukata kabisa, tusiwe jambo hili lisiwe letu. Wa an yakhdhanuna kadhalika, pia wanataka kutawalia utawala wa jambo hili. Yuriduna an yatawallauna riayat al-amri, wanataka kutawalia utawala wa hili jambo. Anasema falamma sakata aratu an atakallam, aliponyamaza yule bwana tukaongea, anatuhutubia tunamsikiliza, aliponyamaza mimi nikataka kuongea. Wa kuntu qad zawartu maqalata ajabatni, nilikuwa nimetengeneza, nimejiandaa maneno ambayo yalinifurahisha, yalikuwa yananipendeza mimi. Aratu an uqaddimaha baina yaday Abi Bakrin, nilitaka niyaseme yale maneno mbele ya Abu Bakar. Wa kuntu udari minhu ba'd al-had, lakini nilikuwa kama vile ninaangalia, ninazunguka katika baadhi ya mipaka, sitaki kumvuka Abu Bakar, kwani kizungukia katika baadhi ya mipaka, sasa kwenda mbele zaidi, ninaweza nikaongea baadhi ya maneno yakawa nitakosea. Na mimi naheshimu sana uwepo wa Abu Bakar. Falamma aratu an atakallam, nilipotaka kuongea, sasa unajua mtakitaka kuongea anaonesha ishara. Qala Abu Bakar ala rithlik, Abu Bakar akasema endelea, yani ongea. Anasema Umar fakarihitu an ughdhibahu, hajamta kuambia endelea kuongea, kana kama na yeye alikuwa anataka kuongea. Sasa umetaka kumtangulia, akaona akuruhusu. Umar anasema nilipoona hali ile nikakasirika, nikakarahika kumghadhibisha Abu Bakar, nikakirahika, nikachukia lile jambo la kuongea mbele yake nisije nikamghadhibisha. Fatakallama Abu Bakar, nilipokaa chini nisiongee, Abu Bakar yeye akaongea. Fakana huwa ahlamu minni, katika maongezi yake nikapata faida, nikaona kwamba yeye Abu Bakari alikuwa ni mpole zaidi kuliko mimi. Wa auqar sana, alikuwa ni mtulivu. Wallah, namwapa Allah, wa auqar wallah, na alikuwa ni mtulivu katika maongezi yake, namwapa Allah, sababu eneo lile lilikuwa ni eneo la hisia, kila mmoja ile nafasi anaona ndio inamstahiki, na kila mmoja katika rai yake anaona yuko sawa sawa. Kwa kunahitaji mtu ambaye kidogo ana hikma katika maelezo, ana upole, ili yale maneno yaje yaathiri watu na yapatikane utulivu, jambo liendelee. Wakati huo tunaongea, unajua mtume bado hajazikwa. Habari hizi zinaendelea, mtume bado hajazikwa. Kwa hiyo hali ilikuwa kidogo ni nzito. Lakini huko nyuma huko tayari kulitokea sintofahamu baina ya Umar bin Khattab na nani? Na baadhi ya masahaba, mpaka kuja kulituliza jambo lile nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu arda. Hali kawa imetulia. Na wengi katika masahaba wali pata na bumbuazi kwa kifo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa anasema mataraka min kalimatin ajabatni fi tazwiri illa qala fi badihatihi mithluha au afdalu minha hatta sakattu. Hatta sakat. Naam. Anasema mataraka min kalimatin, Abu Bakar hakuacha neno lolote, ajabatni, lililonifurahisha mimi, fi tazwiri, katika uandaaji wangu wa yale maneno yangu nilikusudia kuyasema, illa qala, isipokuwa Abu Bakar alisema lile neno. Yaani umeandaa maneno unataka kuyasema ambao unaona ukiyasema yatakufurahisha, akaja kuongea mwingine akayasema maneno yake yote na akazidisha yale aliyotaka wewe kuyasema, akayasema na akaongeza na mengine ambayo ulikuwa hufikiri kuyasema. Illa qala fi badihati, isipokuwa aliyataja aliyasema katika uzuri wake, mithluha, mfano wake, au afdal, au zaidi minha, hata sakata, mpaka kanyamaza. Faqala, akasema, ma dhakartum fikum min khairin fa antum ahlun lah. Nini Ansar, yote ambao mlioyasema mkiwa mnajielezea nyinyi katika mambo ya khairi, nyinyi ni watu mnaostahiki kuwa katika hali hiyo, kwamba kweli nyinyi ni watu wa khairi. Na haya yote mlioyasema kwamba ni kweli, kama nyinyi ndio mnafaa kuwa viongozi baada ya kufa mtume salatu wasalam na kadha na kadha, yote hayo nyinyi ni watu mnaostahiki. Walan yaarifa hadha al-amr illa li hadha al-hayy min Quraysh. Lakini tambueni ya kwamba ikiwa nyinyi ndio mtachaguliwa kuwa viongozi, sawa, miongoni mwenu wapatikane kiongozi baada ya mtume sallama, watu hawatukubali. Lan yanqada an-nas, watu hawatonyenyekea, hawatokiri, hawatokubali, isipokuwa jambo hili liwe chini ya mtu miongoni mwa Makureshi. Na ndivyo ambavyo hadithi zilivyoelezea. Kwa watu wasikilize maneno ya mtume, watakumbuka, watasema hapana, jambo hili mtume kasema kwamba libaki chini ya mtu ambaye ni Mkureshi, sio mimi, sio nani, lakini awe Mkureshi. Ndio maneno ya mtume yanavyosema, huma ausatul arabu nasaban wa dara. Asema wao Makureshi ndio watu wa kati na kati katika kabila la Waarabu, kinasaba na zile koo. Wakad raditu lakum, na mimi Abu Bakar nimeridhia kwenu nyinyi, ahad hadhaini rajulain, mmoja kati ya hawa watu wawili, fabayiu ayyuhuma shitu. Angalia maneno ya Abu Bakar, akasema katika hawa watu wawili mpeni bai'a yeyote mtakayemtaka, sio yeye. Akamchagua nani? Asafa akadha biyadi Umar, anasema Abu Bakar akachukua mkono wangu, wa biyadi Abi Ubaidata ibn al-Jarrah, na akashika mkono wa Abi Ubaida, wa huwa jalisu, akiwa amekaa baina yetu, kati yetu. Akasema hawa watu wawili chagueni miongoni mwao, kwa sababu jambo hili watu hawatoridhika isipokuwa chaguliwe Mkureishi, na miongoni mwa Wakureishi ni hawa wawili, mchagueni miongoni mwao. Umar anasema falam akrah mimma qala ghaira, sijawahi kuchukia katika yale aliyosema kama yale maneno aliyosema kinyume na yale maneno. Anachagua mimi tena, mimi nahangaika hapa, nataka yeye ndo awe kiongozi, hakuja kunichagua mimi na Abu Baida. Kusema ukweli nilikasirika sana. Falam akrah, sijawahi chukia, mimma qala, katika yale aliyosema, ghaira, isipokuwa yale aliyosema ya kunichagua mimi na Abu Baida. Kana wallah, Umar anasema yeye Abu Bakar alikuwa, namwapa Allah, an qana wallah an uqaddima aw an uqdama fatudrab unuqi wala yuqarribuni dhalika min ismin ahabba ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakar. Asema ilikuwa wallahi nitangulizwe, sawa, nikatwe shingo langu, sawa, wala yuqarribuni dhalika min ismin ahabba ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakar, na wala hainikurubi kwangu mimi madhambi ambayo nayapenda zaidi kuliko kitendo cha mimi kutawala katika kuwatawalia watu ambao miongoni mwao kuna nani? Kuna Abu Bakarin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kwamba kitendo cha Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kuuawa, kukatwa shingo lake, anasema kilikuwa ni kitendo chepesi zaidi kuliko kile kitendo cha yeye Umar kuwatawala watu ambao miongoni mwao yupo nani? Yupo Abu Bakarin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Shasa Allahumma illa an tusawwala li nafsi inda al-mauti shay'an la ajiduhu al-an. Illa an tusawwala li nafsi inda al-mauti la ajiduhu al-an. Isipokuwa nafsi yangu ielekee ipate jambo katika kufa kwake, jambo ambalo sasa hivi silipati, au nafsi yangu ilione, ilifahamu jambo ambalo wakati wa kufa kwake hilo jambo mimi nitakuwa silifahamu kwa sasa, ndipo nitajizuia kuingia katika umauti. Lakini kwa hali niliyokuwa nayo sasa hivi, bado ninaona kufa kwangu, kuchinjwa kwangu, hizi dhambi za kitendo hicho ni ndogo zaidi kuliko zile dhambi za mimi kutawala sehemu ambapo Abu Bakari yupo, kuwatawala watu ambao miongoni mwao ni nani? Ni Abu Bakari. Isipokuwa labda wakati wa kufa kwangu lije jambo lingine nitakalokuwa nalijua lije kuwa ni bora zaidi kuliko nini? Kuliko kitendo hichi. Wazi. Faqala qailu min al-ansar, akasema msemaji katika maansar, ana judhailu hal muhakkak wa udhaiqu hal murajjab al-murajjab minna amirun wa minkum amirun ya ma'shar ya ma'shar quraish. Bwana mmoja katika maansar akasema mimi ninaweza kumaliza jambo hili, mimi ninaweza kulimaliza jambo hili. Hapa kilichopo bwana, nyinyi mwe na kiongozi wenu nasi tuwe na kiongozi wetu, enyi kikundi cha Makureshi, shughuli itakuwa imeishia hapa. Ama sala la kusema kwamba nyinyi ndio mwe viongozi wetu, jambo hili naona kwamba bado tutakuwa hatujamaliza tatizo hili. Neno ana judhailu hal muhakkak, haya maneno ambayo huwa yanasemwa na Waarabu katika kutaka kumaliza matatizo, sawa, katika kumaliza matatizo. Na judhailu muhakkak, judhailu muhakkak ni udul khashaba, udul khashaba ni mti wa ubao, sawa. Kana tunsabu fihi naqal jarba fi almakan alladhi yuhbasu fihi, alikuwa ngamia akipatwa na ugonjwa wa ngozi. Waarabu wanajua kwamba, wanaitakidi kwamba ile ugonjwa wa ngozi utahama kwenda kwa ngamia wengine. Kwa hiyo wanatafuta mti mkavu ambao uko mbali, wanamfunga ngamia huyo mbali, awe anakula majani yeye mwenyewe huko, sawa, ili hawa wengine wazima wasichanganyikane naye wakapata nini? Wakapata na ugonjwa. Tumeelewana? Ambapo jambo hilo ni katika mambo yaliyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyakataza. Wa udhaiquha al-murajjab. Udhaiquha al-murajjab. Udhaiqu, sawa, ni tawi. Udhaiqu ni tawi lililokuwa limesheheni tende mbichi. ni tawi lilikuwa limesheheni tende mbichi au ni mtende ambao uliokuwa una matawi yaliyosheheni tende tende mbichi? Kwa uzaiku hal murajjab ni mitende ambayo iliyozunguka ukuta, ni mitende ambayo uliozunguka ukuta ambao ume ndani yake kuna nini, kuna mitende. Aljidaru lati yuhatu bihi an-nakhl, mitende ambayo uliozunguka ndani yake ukuta, mitende ambayo ndani yake au pembezuni mwake kuna ukuta ambao uliositiri ile ile mitende, kama Allah alivyosema wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya, yaani al-udhayq huwa al-qinwan, al-udhayq huwa al-qinwan, wal murajjab huwa al-jidaru allati yuhatu bihi an-nakhl, huwa al-jidaru allati au alladhi yuhatu bihi an-nakhl. Kwa hiyo udhayq tunasema ni mitende na murajjab au ar-rajab ni ukuta ambao yuhatu bihi, unaozunguka ndani yake nini tende. Kwa akisema mimi ndio kile kijiti cha kufungia ngamia aliyekuwa na ukurutu, aliyekuwa na ugonjwa wa ngozi, maana ngamia kishafungwa kule atoki, umekuwa umaliza tatizo. Lakini pili, mimi ndio ule ukuta, mimi ndio ule mti ambao uliozungukwa na ukuta, sawa, mimi ndio ule mti wa mitende, wa mtende uliozungukwa na nini, uliozungukwa na ukuta, kinaya cha kwamba yeye ndio mmalizaji wa lile tatizo. Kisha akasema minna amirun wa minkum amir ya maasha Quraish, miongoni mwetu tuna kiongozi, tuchague kiongozi wetu, sawa, ambaye ni Salim bin Ubada, na nyinyi chagueni kiongozi wenu ambaye ni nani, ni Abu Bakar, na shughuli hiyo imeishia hapo. Aliposema yule bwana, fakasura lagat, fujo zikazidi, watafati alaswati, na yale masauti yakainuka, yakawa kila mtu anasema la kwake, hata farakati min alikhtilaf, hata faraktu min alikhtilaf, min alikhtilaf, mpaka nikawa tumefaraktu min alikhtilaf, mimi nikawa nimeondoka nje ya ile tofauti, nikawa nimeondoka nje ya ile tofauti. Fakultu nikasema, obsut yadaka ya Aba Bakri, obsut yadaka ya Aba Bakri, emnyoosha mkono wake ya Abu Bakar. Fabasata yadahu fabayatuhu, akanyoosha mkono wake nikampa baya, akanyoosha mkono wake nika nimempa baya. Nikasema ubayuka, nikasema ninakubaya. Wabayahu almuhajirun, na muhajiruna na wenyewe wakambaya. Thumma bayatuhu al-ansar, kisha na ansar pia na wenyewe wakambaya. Wanazauna an Saad ibn Ubada, na tukaliondoa hili lile jambo kutoka kwa Saad ibn Ubada ambaye ndiye alikuwa anataka kubaiiwa na maansar. Shughuli kama imeishia hapa hapa. Marafidha alayhi min Allah ma yastahiqun, ndipo huwa wanadanganya wale watu ambao wasiojua historia katika ahli sunna wal jamaa. Na kama urafidha unapata nguvu kupitia kwa watu wajinga, basi ni kutokana na ukorogaji wao katika hii historia. Hapa wanasema kwamba Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu alijibai yeye mwenyewe na watu wachache, jibai yeye mwenyewe na watu wachache, na wakati huo watu walikuwa wanashughulika na kumzika Mtume alaihi salatu wassalam, na kwamba jambo lile walilifanya kwa ubabe, na kwamba jambo lile halikuridhiwa na Waislamu. Lakini hapa tunaona alimbaye Umar, wakambaye Muhajirun, na wakambaye nani? Wakambaye Ansar. Na kisha baada ya hapo bai ikawa inaendelea mpaka watu wote wakawa wamembaya Abu Bakarin radhiallahu ta'ala. Yaani maana wale wote waliokuwa katika Satifa Bani Saida wote walimbaye Abu Bakarin radhiallahu tabarak wa ta'ala anhu wa arda. Asema faqala qailu minhum, mmoja katika wasemaji wao akasema qataltum Sa'd ibn Ubada, nyinyi bwana mmemuua Sa'd ibn Ubada. Umar akasema faqultu qatala Allahu Sa'd ibn Ubada, Allah ndiye amemuua Sa'd ibn Ubada. Qala Umar wa inna wallahi, na hakika sisi namwapa Allah, mawajadna fi ma hadarana min amrin aqwa min mubayati Abi Bakr, hatukupata katika haya ambayo tuliyohudhuria jambo lolote lililokuwa lina nguvu zaidi kuliko jambo la kumpa bai'a Abi Bakr. Khashina in farakna alqauma wa lam takun bai'a an yubay'a rajulan minhum ba'dana, tuliogopa tukiwaacha watu wakaondoka wakasambaa na bai'a haijapatikana, watu wasije kumbai mtu mwingine baada yetu miongoni mwao. Fa imma bayanahum ala man la narda, huenda baada wao kumbai huyo mtu tungekuja tukatoa baya juu ya yale tusiyaridhia. Wa imma nukhalifuhum fayakuna fasada, na huenda na sisi tusingekubali tungewakhalifu alafu kukapatikana uharibifu fasad. Faman bayaa rajulan ala ghairi mashurati min almuslimin, basi yoyote atakayembai mtu bila kupatikana shura kwa Waislamu, fala yutaba huwa, asifuate huyo mtu, wala alladhi bayahu taghuratan an yuqtala, wala asifuate yule ambaye alimbai ili kusije kukapatikana hukumu ya kuuliwa wale wote wawili. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, hadithi hii ametoa al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Sasa anasema mtunzi hapa, fahadha Umar arada an yatakallama fil mawsim, hapa tunaona Umar alitaka kuongea haya maneno katika mawsim. Walakin ashara alayhi Abdurrahman ibn Auf an yatruka al-kalam hatta yarja ila al-Madina, lakini Abdurrahman ibn Auf alimuashiria kwamba aache kuongea yale maneno mpaka arejee Madina. Wabayana sababa dhalik, na akambainishia sababu ya jambo hilo, wa huwa anna almausima yajma'u ar-ru'a wa ghairihi wa ghairahum, na kwamba mausimu ya hija, msimu wa hija unakusanya watu wapuuzi wasiokuwa na uelewa mzuri na wengineo. Wakati yatakallamu Umar bikalami, na Umar anaweza akaongea maneno, la ya'ihi ba'du man shahida kalamahu, wasielewi baadhi ya wale walioshuhudia maneno yake, au yafahamu ala khilafi maarada Umar, au akayafahamu kinyume na vile ambavyo walikusudia Umar. Fayatiru biha linnasi fi buldanihim idha rajahu, wakawa watakurupuka kwa watu wakawaletea taarifu na tafsiri ya kinyume na vile alikusudia Umar pale watakaporejea katika miji yao. Wa ashara alayhi bi an yatakallama bima yuridu idha rajaa ila al-Madina, Abdurrahman ibn Auf akamwashiria Umar aongea anataka kuongea atakaporejea Madina. Wa bayyana sabab, kisha akambainishia sababu, huwa anna al-Madina tadaru sunna, nayo ni kwamba Madina ni mji wa sunna, wa fiha al-muhajiruna al-ansar wa ahlul ilm, na katika mji wa Madina kuna muhajiruna na ansar na wanawachuoni. Wa akadha Umar radhiallahu ta'ala anhu bi mashuratihi, na Umar akawa amechukua ule ushauri wa Abdurrahman bin Auf. Walam yatakallam hatta rajaa ila al-Madina, na akawa hakuongea chochote mpaka aliporejea Madina. Wa fi hadhihi al-qissa aidan faidatun azimatun jidda, katika kisa hichi kuna faida kubwa, wa hiya anna alladhi hasama amra al-khilafa hum ahlul ilm, kwamba wale ambao huwa wanaliingilia na kuliamulia hukumu au jambo, nani awe ni khalifa nani asiye khalifa, hao ni watu wenye ilmu. Walam yadauha lil amma, na kama jambo hili la khilafa wao hawakuliacha kwa kila mtu, lihadha kariha sahabatul kibar, na kwa sababu hii walichukia masahaba wakubwa, an yatafarraqu duna bai'ati li ahadin, kutofautiana au kutengana au kusambaa bila kumbai mtu, kumpa bai mtu miongoni mwao. Walau tafarraqu wa hum kadhalik lam yamanu, na lau kama wangetengana kila mtu akaenda kivyake, wakiwa katika hali ile wasingebaki na amani. An yaquma ilaiha man laysa bi ahli Allah, singekuwa na amani ya kuto kusimamia jambo hilo yule ambaye asiyestahiki kulisimamia. Hivi ndivyo ambavyo tumeweza kuona katika sababu ya 18 namna gani fitna hupatikana kwa sababu ya kuingia katika mambo wale watu wasioweza kuyapeleka vizuri mambo hayo. Tumeelewana eh? Naktafi bihadha alqadr. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.